da Harlem, m'espera a l'hotel. Som-hi, Raül. Perquè me'n vaig de cul cap a New York, New York. Peatge de tranca que té l'animal. Un membre així només es veu New York, New York. Ai, quan em desperto amb un pessigolleig al meu pobre cul, em fiqué té de dir fota-t'hi el dit. I és molt tan suau el plat de la dutxa. Jo anava a raspallar les dents al gay New York. I un negre m'agafa pel darrere i el raspall salta endavant. Quin capullo, New York, New York. Ai, quan em desperto amb un pessigolleig al meu pobre cul, em fiqué té de dir fota-t'hi el dit en mudambú. Quin mal ferit. Yeah! Vaig poder seure mai més al gay New York. Camino aixarrancat i veig l'empaia ben empinat. Quin capullo, New York. Quina vergonya. Oh.